आत्मा का पुनर्जन्म या इंसान की मानसिक स्थिति। अगर आप इंटरनेट पर पुनर्जन्म के बारे में ढूंढेंगे तो आपको ऐसे कई लेख और वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि फला बच्चे का या आदमी का पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में वो फला नाम से फला परिवार में और फला जगह पर रहता था, और जब ये छोटा था तो इसे उस जगह के बारे में और अपने पिछले जन्म के परिवार के सदस्यों के बारे में सब कुछ याद था, और इसने उन्हें देखते ही पहचान भी लिया था। वैसे हमारे समाज में ये मान्यता भी प्रचलित है कि जो नए नए जन्मे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी रोते हैं कि उनको अपने पिछले जन्म का याद होता है, और अपने पिछले जन्म से जुड़ाव के कारण ही वो बार बार रोते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपने पिछले जन्म के बारे में भूलते जाते हैं और नए जीवन को अपनाने लगते हैं। कई बार ये भी देखने और सुनने में आता है कि कुछ मर्डर मिस्ट्री से भी पर्दा उठा है, जिसमें बच्चे को अपने पुनर्जन्म के बारे में याद आता है और वो अपने इस जन्म के माँ बाप को बार बार ऐसी जगह का नाम लेकर उस जगह पर चलने को कहता है जहाँ कभी वो या उसके माँ बाप में से कोई गया ही नहीं होता है। बच्चे के बार बार ऐसा कहने पर जब माँ बाप उस बच्चे को उस जगह पर ले जाते हैं और वो उस जगह से जुड़ी अपने पिछले जन्म की यादों को ताज़ा करता है और अपने पिछले जन्म के परिवार वालों को पहचान लेता है, तो उसके बाद उसे ये भी याद आ जाता है कि पिछले जन्म में वो कैसे मरा था, उसकी मौत दुर्घटना में हुई थी या उसे किसी ने मारा था, अगर मारा था तो वो कौन था, और इस तरह से किसी मर्डर केस की गुत्थी सुलझ जाती है और अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन ये पुनर्जन्म के कारण होता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। या ये भी हो सकता है किसी के दिमाग में किसी तरह से किसी और की भावनाएं, यादें इत्यादि हावी हो जाती होंगी जिससे कि वो उस इंसान की तरह सोच और समझ सकता हो और सब कुछ जान या महसूस कर सकता हो जो वो इंसान जानता था और सोचता था। इसको और समझने के लिए आप भूल भुलैया नाम की एक हिंदी फिल्म भी देख सकते हैं, जिसमें मुख्य नायिका शादी करके जब अपने पति के साथ पहली बार उसके पुराने ज़माने के महल आती है और सबके मना करने के बावजूद भी वो उस महल के अंदर चली जाती है जहां के बारे में ये कहा जाता है कि उस महल में किसी मंजुलिका नाम की स्त्री की आत्मा भटकती है जो किसी ज़माने में नर्तकी हुआ करती थी। जब नायिका को मंजुलिका के बारे में सुनने को मिलता है और वो उसके बारे में और उत्सुक हो जाती है जानने के लिए, तो वो उस महल में जाती है, छानबीन करती है और उसके बारे में पढ़ती है। उसके बाद वो मंजुलिका की तरह व्यवहार करने लगती है, जैसे कि नायिका का बंगाल या बंगाली भाषा से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब वो मंजुलिका के बारे में जान जाती है और जब जब मंजुलिका उस पर हावी होती है तब तब वो बंगाली बोलने लग जाती है। फिल्म के अंत में ये पता चलता है कि नायिका अपने पहले के कड़वे अनुभवों के कारण और मानसिक दुख के कारण मंजुलिका के दुख को अपना दुख समझने लगती है और धीरे धीरे वो अपने अंदर मंजुलिका को पूरी तरह अपना लेती है। इसमें आत्मा का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है। हाँ, ये बात जरूर सामने आती है कि मानो तो ये कोई मानसिक स्थिति है और मानो तो कोई आत्मा है जो हावी हो जाती है। आत्मा का पुनर्जन्म और जन्म की प्रक्रिया। लेकिन इसके साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि कोई भी जीव नए जीव को जन्म कैसे देता है। इसके लिए किसी भी जीव को जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है उसमें आत्मा का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है। अगर जन्म की प्रक्रिया के बारे में समझा जाए, खासकर जन्म के शुरुआत समय में यानी कि गर्भ धारण करने में, तो यह बात सामने आती है कि कैसे गर्भ में जीव पहले तरल पदार्थ में आता है, फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होते हैं और वो विकास करता है, और यह सब बिना किसी गलती के अपने आप होता रहता है। और जब गर्भ में उसका उचित विकास हो जाता है तो कैसे वो इस दुनिया में आता है। जन्म की इस प्रक्रिया पर गौर करने के बाद यह समझ में नहीं आता कि इन सारी प्रक्रियाओं में आत्मा कहाँ है, कैसे कोई आत्मा पहला शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आती है, और अगर आत्मा को पहला शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में ही आना है तो इसमें जन्म की प्रक्रिया की क्या जरूरत है जिसमें नर और मादा एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने जैसे ही नए जीव को जन्म देते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार जिसकी असमय मृत्यु हो गई हो, उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ हो और उसने आपको और अन्य लोगों को पहचान लिया हो और वापस आने का कारण बताए? क्या ऐसा आपको लगता है कि सही में होने वाला है या हो सकता है? ये बात भी गौर करने लायक है कि हमें पुनर्जन्म के किस्से अक्सर उन लोगों के बारे में ही सुनने को मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। अगर हमें कोई इस तरह के किस्से सुनाता है तो वो अक्सर किसी ऐसे आदमी के बारे में होता है जो उसका अपना रिश्तेदार नहीं होता है। वो या तो उसका पड़ोसी होता है जो अब उसके पड़ोस में नहीं रहता है, या फिर उसने भी किसी से ये किस्सा सुना होता है और आपको सुना रहा होता है। पुनर्जन्म, परिवर्तन और नयापन। हमारे जीवन में पुनर्जन्म का एक मतलब ये भी होता है कि हम परिवर्तन या बदलाव को समझें और अपने जीवन में नवीनीकरण यानी कि नयापन को लाएं। ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत जागृति, सामाजिक पुनरुत्थान या प्राकृतिक घटना के रूप में अनुभव किया जाए। इस नज़रिए से देखा जाए तो पुनर्जन्म हमें ये संदेश देता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें और अपनाएं, आत्मखोज करें यानी कि खुद के बारे में जानें और समझें और अपने जीवन में लगातार विकास करते रहें।